349 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 350 zł. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 29 sierpnia, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Sąd apelacyjny uchyla wyrok w sprawie zadośćuczynienia dla byłych klientów Amber Gold. Zapisy z czarnej skrzynki F-16 pozostaną tajne, zapowiada prokuratura. Za chwilę najnowsze ustalenia w sprawie katastrofy myśliwca. Robert Lewandowski wraca do reprezentacji, znów będzie jej kapitanem. Co myślą o tym kibice? Za chwilę w serwisie. Na początek apelacja w sprawie Amber Gold. Stołeczny sąd uchylił wyrok przyznający 25 milionów złotych klientom poszkodowanym przez spółkę. Sąd apelacyjny orzekł, że odwołanie Skarbu Państwa jest w pełni uzasadnione. W uzasadnieniu sędzia Katarzyna Kisiel podkreśliła, że wyrok Sądu Okręgowego jest błędny i nie odpowiada prawu. Bezpośrednimi przyczynami zaistnienia szkody po stronie inwestorów były ich suwerenne decyzje dotyczące zainwestowania posiadanych środków pieniężnych na zakup metali szlachetnych. Szkoda, która została poniesiona przez każdego z inwestorów jako członka grupy, nie wynikała ze sposobu, w jaki prowadzono postępowanie przygotowawcze wobec członków zarządu Amber Gold oraz postawienia zarzutów członkom zarządu, ale z sytuacji majątkowej, w jakiej znalazła się spółka Amber Gold. Sąd pierwszej instancji uznał 3 lata temu, że czynności śledztwa w sprawie Amber Gold zostały podjęte ze znaczną zwłoką przez organy ścigania, co było głównym problemem i źródłem bezprawności w tej sprawie. Zadośćuczynienie od państwa za zbyt opieszałe działania śledczy wywalczyło wtedy 200 osób. Prokuratura przesłuchała pierwszych świadków i zabezpieczyła kluczowe dowody w sprawie katastrofy F-16 w Radomiu. Zespół 15 prokuratorów pracuje na terenie lotniska oraz bazy wojskowej w podpoznańskich Krzesinach, gdzie stacjonują myśliwce. Swoje działania prowadzi też Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Najnowsze informacje na temat śledztwa ma nasz reporter Paweł Pawlica, który jest przed radomskim lotniskiem. Pawle, powiedz, dzień dobry, witam. Czy śledczy mają już podejrzenia, co było przyczyną katastrofy? No tutaj pod uwagę brane są 3 główne wątki. Usterka samolotu, błąd pilota i niepoprawne działanie obsługi naziemnej i technicznej. Śledztwo wszczęte jest w sprawie spowodowania katastrofy w ruchu lotniczym, mówił prokurator Piotr Skiba, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Na tym etapie nie mamy takich informacji, by doszło do jakiegoś działania osób trzecich celowo ukierunkowanego na spowodowanie tej katastrofy. Wszczęcie śledztwa dotyczy katastrofy nieumyślnej, czyli spowodowanej wbrew intencjom kogokolwiek. Wraki i fragmenty samolotu rozbiły się na ponad kilometrze pasa startowego. W sumie eksperci działają na obszarze 20 hektarów lotniska. Miejsce katastrofy podzielone zostało na 5 sektorów. Zabezpieczona została już czarna skrzynka, czyli rejestrator lotu, który będzie badany przez polskich i zagranicznych biegłych. Śledczy zabezpieczyli także dokumenty dotyczące samolotu stacjonującego w bazie wojskowej w Poznaniu, Krzesinach i próbki paliwa, którym był zatankowany F-16. Ciało pilota zostało przetransportowane do Zakładu Medycyny Sądowej w Warszawie. Paweł Pawlice, dziękujemy za relację. Stołeczna policja zatrzymała obywatela Ukrainy, który groził podpaleniami. Miał to być odwet za odebranie 800+ Ukraińcom, którzy nie pracują. Mężczyzna groźby publikował w mediach społecznościowych. 29-latka zatrzymano na Pradze Południe, informuje Adam Rejdak z Komendy Stołecznej. Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do Komendy Stołecznej Policji, gdzie dziś zostanie przesłuchany. W tej sprawie zostało wszczęte dochodzenie. Mężczyźnie zostanie przedstawiony zarzut z artykułu 255 Kodeksu Karnego. Przepis ten dotyczy nawoływania do popełnienia przestępstwa. Komenda Stołeczna skierowała do Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej wniosek o deportację mężczyzny. Robert Lewandowski i Kamil Grosicki wracają do reprezentacji. Selekcjoner Jan Urban ogłosił, że napastnik Barcelony znów będzie kapitanem i jednocześnie powołał popularny Grosika na najbliższe mecze eliminacyjne z Holandią i Finlandią. Zapytaliśmy, co o tych głośnych powrotach myślą kibice. Pytanie po co, skoro widać, że najpierw jeden odchodzi, potem drugi rezygnuje, trzeci teraz wraca i co to daje, skoro bez sensu jest pokazywanie tego przed kibicami, że o, przyniesiemy lewego i będzie wszystko fajnie. Trzeba szukać młodzieży, oni są już wypaleni moim zdaniem. Bardzo dobra wiadomość, że Lewandowski wraca do kadry, z tego względu, że pomimo tego, że dopiero co wraca po kontuzji, to jednak jest to zawodnik niezastąpiony. Patrząc na naszych obecnych napastników, nie uważam, że jesteśmy w stanie tego zawodnika odstawić od kadry.

It's another great day in the city. Temperature is 86 degrees, humidity 12%, winds from the southwest at 10 miles per hour, and the forecast is for a great weekend. So whether you're at the beach, in the city, driving around in your car, or just sitting around the house, keep your dial right here on KHRP for much more music. I'm a hardworking DJ. Gonna play that boogie. I'm a hardworking DJ. Gonna play that boogie. Where the time is 5:36, the latest freeway skywatch reports, the Hollywood freeway is clear to the valley, the San Diego freeway slow at Century Exit, and the Golden State down to a crawl after a fender bender. And now back to much more music. Do you remember this song from the Flower Power days? Originally done by Eric Burden and the Animals. Here's Harpo's vision of those beautiful San Francisco nights. Trochę jak na pierwszym albumie wykorzystującym sample. Trochę jak My Life in the Bush of Ghosts, czyli na płycie Briana Eno i Davida Byrne'a, z tym, że u nich z wyraźnie gorszą jakością dźwięku. No bo to było znacznie wcześniej. W każdym razie początek naszego spotkania otwiera 12-calowy winyl z muzyką Rune Lindbega, który obok Todda Terje, Prince'a Thomasa, Hansa Petera Lindstroma czy André Bratena jest jednym z ważniejszych przedstawicieli współczesnego skandynawskiego disco. Utwór nosi tytuł San Diego, a sample tego prezentera radiowego wycięto z utworu DJ autorstwa Harpo, wydanego w roku 1977. Ja dziś również będę balansował między prezentowaniem muzyki a jej miksowaniem i już teraz zapraszam za kilkanaście minut na premierowy odsłuch mojego mini mixtape'u, który pojawi się jeszcze przed godziną 16. Do tego czasu powracam do wątku długich płyt, długich albumów sprzed tygodnia, kiedy to zachęcałem do słuchania całych pełnometrażowych płyt. Płyt opisywanych jako LP, long play. Płyt z historią opowiadaną od pierwszego do ostatniego utworu. Taki zabieg można usłyszeć m.in. na świetnym albumie Janet Jackson wyprodukowanym przez legendarny duet producencki Jimmy Jam i Terry Lewis. Album składa się z 20 indeksów, a część z nich jak najbardziej spełnia rolę narratora. We are a nation with no geographic boundaries, bound together through our beliefs. We are like-minded individuals, sharing a common vision, pushing toward a world rid of color lines. Three, two, one. the homeless problem. Good looks and I'll die of violence. Tiananmen Square today. Up to the adults to teach the children. Period. A pain reliever. Bullets. Tempting as money. Violent crimes are on the uprise. So frustrating. Dawno temu w moim pierwszym radiu, w którym pracowałem, mieliśmy dżingiel zrobiony właśnie z tego kruciaka. Zapowiedzi tego, co wydarzy się za moment. Drobny reportażowy zabieg niosący słuchacza w dalszą część tego wydawnictwa. Płyty Janet Jackson Rhythm Nation 1814, wydanej w A&M Records, czyli labelu, z którym Janet Jackson miała podpisany kontrakt od wczesnych lat 80. Czyli było to w latach, kiedy powoli i systematycznie rosła w siłę płyta kompaktowa. Płytę wydano w 1989 roku i mimo dzisiejszej dowolności w wyborze nośnika, ja polecam właśnie cedek, bo to głównie z myślą o płycie kompaktowej tworzono całość. Przypomnę, że produkcją zajęła się firma Flight Time Productions, czyli przedsiębiorstwo dwóch tuzów producenckich, Jimmy'ego Jama i Terry Lewisa. Brzmi to wszystko bardzo dobrze i często z wieloma zaskakującymi pomysłami. I skoro przyczepiłem się bardziej producentów niż samej autorki, samej Janet Jackson, to dlatego, że chcę skoncentrować się na kolejnym producencie. Czasem w naszych spotkaniach mówię o muzycznym charakterze pisma niektórych z nich. Słychać to po instrumentach, jakie wykorzystują, słychać to po preampach i przeróżnych patentach. Wreszcie dźwięk rejestrowany w ich studiach ma podobny smak, ale do tego jeszcze są pomysły. Pomysły kompozycyjne. Takie podobne smaczki słychać na najmłodszej płycie DJ-a Koce, no i wcześniej na płycie wyprodukowanej dla tej pani. Hello, I'm Roisin Murphy and you are listening to Polish Radio Trójka. What you expect me to talk like? You won't be getting into. You just won't go there with me. You won't be getting into. You can take some sort of responsibility. think you've always known I have feelings for you from birth. You, but you just won't go there with me. You knew exactly what motivates me. I believe the record will show it. Oczywiście You Knew, czyli utwór z płyty Roisin Murphy Hit Parade, wyprodukowanej przez Stefana Kocele, czyli DJ-a Koce. Album powstawał w trakcie pandemii i czasem było to działanie na odległość. Wreszcie w roku 2023 odbyła się premiera tej płyty i mam wrażenie, że na młodszym o 2 lata autorskim albumie DJ-a Koce słychać rozwijaną już u Roisin koncepcję. Mam tu głównie na myśli niespodziewany dźwięk, który pojawia się w You Knew, co zostało rozwinięte na tegorocznym albumie Music Can Hear Us. Pełna wersja tej kompozycji z płyty Music Can Hear Us DJ-a Koce. W tonacji trójki. A w niej czas najwyższy na mini mixtape mojego autorstwa. Oczywiście jak zawsze mamy do czynienia z setką. Utwory znajdowały się na płytach, zarówno na płytach winylowych, jak i na płytach kompaktowych. A wśród tych płyt wspaniałe nazwiska, bo i Herbie Hancock, bo Cats and Dogs z Michałem Urbaniakiem, ale też Floating Points. Całość rozpoczyna utwór hybrydowy. Utwór bazujący na słynnej kompozycji Funkadelic, którą zaopiekował się Moody Man. Tuż po niej pojawi się DJ Shadow z bardzo wczesnego okresu. Życzę dobrego pasma przenoszenia. mother, ooh, mother, ooh, mother, ooh, hey, hey, hey. My father's for the kids in everything I did. Break it down for a minute. Thank you. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. So I dropped the bass. Motherfucker, with the next punch again. Making us all feel very excited about being here. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cats and Dogs, Floating Points, Herbie Hancock, DJ Shadow i Funkadelic. To bohaterowie naszego dzisiejszego spotkania w roboczo nazwanym cyklu Sztuka Łączenia. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Kłaniam się nisko, mówił Michał Margański. Serdecznie zapraszam w nocy z soboty na niedzielę do wysłuchania audycji Potrójne Pasmo Przenoszenia. Zapraszamy do reklamy. Tymczasem w RTV Euro AGD. Tadam, tadam, tadam, tadam. A co to tam nucisz? Jak to co? Cenowe tadam. I w to mi graj, bo teraz w RTV Euro AGD cenowe tadam. Promocja na wybrane produkty. Ekspres DeLonghi Magnifica. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799 zł. Teraz za 1599. Taniej o 200 zł. Tylko do poniedziałku. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Super, super! Super weekend w Kauflandzie! W tę sobotę i niedzielę masło ekstra łaciate tylko 5,49 za opakowanie z Kaufland Card. 3 na osobę. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Drogi bywają różne. Ale jakie to ma znaczenie, gdy przemierzasz je swoim nowym BMW z umową na 2 lata jak w abonamencie?